أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا إلى آخره. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem Efendimizin cinlerle münasebetini anlatan iki sure var. Birisi Ahkaf suresi, diğeri de Cin suresi. Bunun dışında cinlerin varlığından, cinlerin etkilerinden, tepkilerinden, cinlerin insanlarla ilişkilerinden ya da onlara verilecek cezalardan, İnsanların cinlerle beraberliklerinden söz eden sureler mevcut. Mesela En'am suresinde, Rahman suresinde, Saffat suresinde de bu konuda söz edilir. Ahkaf suresinde Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği Kur'an'la tanışan cinlerden söz edilmekte. Cin suresinde de bu okuduğumuz surede de aynı konu işlenmektedir. Ama her iki surede dikkatlice incelenirse konuların ayrılığı, ifadenin farklılığı Allahu Alem bu hadisenin iki defa vaki olduğu fikrini bize veriyor. Yani zamanını ve mekanını bilmemekle beraber cinlerin Resul-i Ekrem'i iki defa dinlediklerini söyleyebiliyoruz. Bir de surenin başındaki ifadeden anlıyoruz ki bu iş vahiy ile, yani Allah'ın bizzat Peygamber Efendimiz'e bildirmesiyle bize intikal ettirilmiş bir bilgidir. Değilse bizzat Peygamber Aleyhisselam onları dinlemiş de, yani Peygamberimiz bizzat cinlerle görüşüp konuşmuş da onların Kur'an dinlediklerine muttali olmuş da bunu bize haber veriyor diyemiyoruz. Allah'ın Resulü de bu işin farkında değildi. Yani bu sure kendisine gelinceye kadar bu surede kendisini cinlerin dinlediği konusunda Allah Peygamberimize bu bilgiyi ulaştırıncaya kadar Peygamberimiz de cinlerin kendisinin okuduğu Kur'an'ı dinlediklerinin farkında değildi. Cinler hakkında tarihte cinlere tapanlar, şeytanlarla beraber cinleri güçlü kabul edenler, onları ilah makamına oturtanlar veya Saffat suresinde görüldüğü gibi وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا Allah ile cinler arasında sanki böyle bir bağ kurmaya çalışanlar, bir nesep bağı, bir soy birliği iddia edenler veya hatta Allah'ın oğlu, kızı demeye çalışanlar, onlara haddinden fazla güç ve kuvvet izafe etmeye çalışanlar tarihte hep ola gelmiştir. Hatta belki zamanımıza kadar bile intikal eden kimi sözler cinlere bu kutsiyet izafesini çağrıştırıyor. Mesela cin fikirli, cin gibi, cin göz. Yani sanki bunlar cinlerin ele avuca sığmaz, güçlü kuvvetli, istediğini yapan, her şeyi bilen, her konuyu beceren, her konuya muttali olan, kendilerine karşı gelinmez varlıklar olduklarını gösteriyor. Yani tarih boyunca insanlar cinleri böyle değerlendirmişler. İşte bu sure inşallah bu haftaki dersimizde tanımaya çalışacağımız bu sure, yani cin suresi, birincisi cinler hakkındaki bu yanlış inanışları düzeltmek için gelmiş, bu yanlış inanışları düzeltiyor. Yani cinlerin gücünün, kuvvetinin ne olduğunu, ne kadar olduğunu, ne kadar olabileceğini anlatıyor. İkincisi, bir de Müslümanlara zarar vermeleri ya da fayda sağlamaları konusunu anlatır. Üçüncüsü, cinlerin mümin olanlarının yanında kafir olanlarının da varlığını anlatır. Buna göre surenin içinde vahiy ile bildirilen dört konudan birisi cinler olmaktadır. Cinlerle alakalı şöyle kısa bir iki cümle söyleyelim. Cinlerin mükellef varlıklar olduklarını, ateşten yaratıldıklarını, iblise kadar cin ve melek ikilisi varlıklarını sürdürürlerken, iblis döneminde Hazreti Adem'in şahsında iblis Cenab-ı Hakk'ın emrine isyanından sonra, iblisten sonrakilerin şeytan olarak kesin şer varlıklar olarak varlıklarını sürdürdüklerini biliyoruz. Böylece şimdi kainatta dört varlıktan söz etmemiz mümkün. İnsan, müminiyle kafiriyle insan, kesin hayır varlıklar olarak melekler, kesin şer varlıklar olarak şeytan, bir de salihleri ve dune salihleri olarak cinler vardır diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, dine muhatap olan, Kur'an'ı dinleyip, peygamberi dinleyip kabul eden cinler, yani mümin cinler, ama bir de bunlara düşman olan cinler de mevcuttur diyoruz. Burada en büyük problem, sanki her iş bitti de sıra buna gelmiş gibi bugün en çok sorulan ve üzerinde tartışma yoğunlaştırılan konu şu. Efendim, madem ki bu cinler Kur'an-ı Kerim'e inanmıştır, peygamberimizin okuduğu Kur'an'ı dinlemiş ve peygamberimize de onun okuduğu Kur'an'a da iman etmiştir. O halde bu cinler Kur'an-ı Kerim'deki tekalüf-i ilahiye ile muhatap ya da mükellef midirler deniyor. Bu konunun üstünde sorular odaklaştırılıyor, tartışma odaklaştırılıyor. Yani madem ki cinler Müslüman olmuştur, Kur'an-ı Kerim'i dinlemiştir, öyleyse cinler Kur'an'ın bütün emirleriyle acaba mükellef midir, değil midir diye bir soru atılmış. Bakın bu konuda şunları söyleyelim. İster insan olsun, ister cin olsun, mükellef bir varlığın, bir kişinin Kur'an'daki tekliflere, emirlere muhatap olması ayrı şeydir, mükellef olması ayrı şeydir. Bu ikisini ayırmak zorundayız. Mesela hiçbir erkek çocuğunu emzirmekle mükellef değildir, çocuk emzirme ayetleriyle mükellef değildir ama Kur'an'daki o ayetlerle bütün erkekler muhataptır. Yani bütün erkekler de çocuk emzirme ayetine muhataptır, o ayete iman etmek zorundadır ama hiçbir erkek bu ayetle mükellef değildir. Neden? Çünkü yaratılış gereği, konumu gereği hiçbir erkeğin çocuk emzirme imkanı yoktur. Veya bütün fakirler de zekat ayetlerine muhataptır ama hiçbir fakir zekat ayetiyle mükellef değildir. Yani herkes zekat ayetine iman etmek zorundadır. Bütün fakirler de zekat ayetine muhataptır ama onlar mükellef değildir. Ya da işte kimi insanlar kimi ayetlerle mükellef değildir, kimi ayetlerle mükelleftir diyoruz. Yani o konumda, o ortamda değilse insan, o ayetle mükellef değildir diyoruz. Mesela şu anda hiçbirimiz sabah namazı ayetiyle mükellef değiliz. Ama sabah namazı ayetiyle şu anda hepimiz muhatabız. Yani hepimiz sabah namazı ayetine iman etmek zorundayız. Fakat şu anda vakti gelmediği için hiçbirimiz sabah namazı ayetiyle mükellef değiliz. Ya da şu anda hiçbirimiz hac ayetiyle mükellef değiliz ama muhatabız. Yani hepimiz hac ayetine iman etmek zorundayız. Kur'an'ın bu ayetine hepimiz muhatabız ama şu anda hiçbirimiz hac ayetiyle mükellef değiliz. Neden? Çünkü vakti gelmemiş. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de El haccu eşhurun malumat. Hac belli günlerdedir. O günler gelmedikçe hiçbirimiz şu anda hac ayetiyle mükellef değiliz. Mesela Allah'ın Resulü Sevir mağarasında ayağının dibine kadar gelenlere niye anlatmadı? O onda mükellef değildi de ondan. Yani Allah'ın Resulü o anda mükellef değildi bu işte. Çocuğu olmayan kişi çocuk eğitimiyle ilgili ayetlerle mükellef değildir. O ayetlerle muhataptır ama o ayetlerle mükellef değildir. İşte bunun gibi cinler de bütün Kur'an ayetlerine muhataptır ama kimi ayetlerle mükellef değildir diyebiliyoruz. Mesela bilmiyoruz artık cinlerin konumlarını, yaratılışlarını, fıtratlarını bilmediğimiz için kimi ayetlerle belki onlar mükellef değildir diyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de içki yasağı vardır. Allah buyurmuş ki içki içmeyin. Bu ayetlerle insanlar, Müslümanlar mükelleftir. Ama cinlerin böyle sığ bir şey içip içemeyeceklerini bilmediğimiz için onlar bu ayetlerle muhataptır. Hepsi iman etmek zorundadır. Ama bu ayetlerle mükellef midir değil midir bilmiyoruz. Mesela acaba cinler gerçekten sıvı bir şey içebilme imkanları varsa fıtratlara gereği bu ayetle cinler hem muhataptır hem de mükelleftir diyoruz. Ya da Allah diyor ki zina etmeyin. Acaba cinlerin aile ilişkileri nedir? Yani hem cinsleriyle zina edebilecek imkanları, güçleri var mıdır, yok mudur bilmiyoruz. Eğer gerçekten cinlerde de böyle bir imkan varsa, zina edebilme imkanı varsa, o zaman cinlerin hepsi, yani mümin cinler bu ayetlerle hem mükelleftir hem de muhataptır diyoruz. Cin nedir? Cinnet, cinnilik gibi konuların ve cinlerin Resulullah'ı nerede ve nasıl dinledikleri konusunun anlaşılabilmesi için bu sure ile ilgili Elmanı'nın giriş bölümü ile en azından Tefhim'in giriş bölümünü okumanızı tavsiye ediyorum. İnşallah buradan dağılıp evlerinize gittiğiniz zaman bu konunun güzel bir biçimde anlaşılabilmesi için Elmanı'nın bu sure ile alakalı giriş bölümünü ve Tefhim'in de giriş bölümünü okumanızı istirham ediyorum. Bu kısa girişten, bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini şöyle tek tek tanımaya çalışalım. Birinci ayeti kerime şöyle: قُلْ اُوحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Kur'an-ı Kerim'de böyle kul ile başlayan benim bildiğim 5 sure var. İhlas, Felak, Nas, Kafirun ve Cin suresi. Selef, Allah kendilerinden razı olsun, Kur'an'ı enine boyuna bana ne dedi diye didik didik etmeye çalışmışlar. Evairus Süver, aynı zamanda bir de Evahirus Süver çalışması yapmışlar. Farklı manalar bütünlüğü kurmaya çalışmışlar. Burada da kul ile başlayan bu sure, peygamberin mesaj taşıyıcılığı fonksiyonunu göstermektedir. Yani Allah'ın Resulü mesajı insanlara ulaştıran, beyan eden, açıklayan, insanları mesajla buluşturan, tanıştıran bir varlık olarak peygamber karşımıza çıkmaktadır. Demek ki bir şeyleri demeyi tahammül eden, yüklenen, üstlenen birisidir peygamber. Ama kimilerinin iddia ettiği gibi hoparlör değildir sadece. Posta memuru değildir sadece peygamber. Bilinçlidir, aklı başındadır. Ne diyeceğini bilendir. O sözü kendisi ahzetmiş, almış ve gereğini yerine getirme adına onu insanlara ulaştırma çabasına girmiştir peygamber. Uhiye ile bunu anlıyoruz. Allah bana vahyetti ki de. Kul uhiye. Allah bana vahyetti ki de. Yani peygamber aleyhisselam din olarak insanlara duyurduğu şeylerin Allah'ın kendisine vahyinden dolayı duyurmanın hem heyecanını hem sorumluluğunu taşıyor hem şerefini taşıyor ve bunu rahatlıkla söylüyordu. Tabi Cenab-ı Hak ona insanlara böylece de dediği için söylüyordu. Yani bunu saklamıyordu peygamberimiz. De ki, kul de ki, Bu aynı zamanda bir de tebliğ emridir. Yani peygamberimize gelen bu sureyi Allah'ın Resulü mutlaka çevresindekilere demek zorundaydı, duyurmak zorundaydı. İşte bu kul ifadesi peygamberimizin şahsında bize de emirdir. Biz de diyeceğiz. Kime diyeceğiz? Önce kendimize diyeceğiz. Yani bu sureyi önce kendi nefsimize diyeceğiz. Kendi kendimizi anlamaya çalışacağız. Sonra da en yakınlarımızdan, çoluk çocuğumuzdan başlamak suretiyle en yakın çevremize bu sureyi demek ya da duyurmak zorundayız. Bu kul aynı zamanda tebliğ emridir diyoruz. Kul uhiye. De ki peygamberim bana şöylece vahyolundu. اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا Bana şu vahyolundu ki cinlerden bir grup, cinlerden bir nefer bir şeyler dinledi de dediler ki biz Kur'an'ın acaba dinledik. سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا Kur'an'ın acaba dinledik. Yani hayrete düşüren, dehşete düşüren, şaşkına döndüren, şaşırtan, ne olduğunu bilemediğimiz bir okunak dinledik. Okunan bir şeyler dinledik. Kur'an okunan demek, okunak demek. Sonra devam ediyor, cinler Kur'an-ı Kerim'i tanıtmaya devam ediyor. Yehdi ile ruşdi. Kur'an'ı tarif ediyor cinler. Kendilerinin dinledikleri, anlamaya çalıştıkları, kendilerine mesaj olarak sunulan Kur'an'ı tarif ediyorlar bakın. Ancak dinledikleri bu bölümün hangi Kur'an bölümü olduğunu bilemiyoruz. Kimilerine göre Rahman suresi olabileceği gibi, kimilerine göre başka sureler de olabilecektir. Yehdi ile ruşdi. Dinledikleri bu Kur'an'ı cinler bakın şöyle tarif ediyor. Ruşde hidayet eden, ruşde ileten, ruşde ulaştıran bir Kur'an dinledik, bir okunak dinledik. Arkadaşlar, ruşd kelimesinin manasını anlamak için Mü'min suresinin baştan 30 ayetini ve Bakara suresinin 256. ayetini bir daha yeniden okumak lazım. Bakara'daki ruşd kavramını, ruşd kelimesini anlatan ayeti kerime şöyle: La ikrahe fiddin kad tebeyyene ruşdu minel gay. Bu ayeti kerimede ruşd gayyin mukabili olarak anlatılır. Yani kişinin imana sevk edilmesi için hak ve hakikatin ifadesi olarak ruşd deniliyor. Hani reşit olmaktaki ruşddür belki. Hakkın kendisi olan ruşd. Ama kelimenin Türkçesini ben bulamadım. Ya da Firavun karşısında onun yolunun mukabili ve karşıtı olarak bir yol olmak üzere ruşdü anlamamız gerekiyor. Mü'min suresindeki ayetler de bize bunu anlatıyor. Yehdi ile ruşdi. Burada anlatılan ve surede birkaç kez daha ileride gelecek olan ruşd İslam'ın adıdır. Kur'an'ın gönderilmesinin adı olabilecektir. Kur'an'ın ortaya koyduğu hidayetin adı olabilecektir. Öyleyse şöyle diyelim, cinler diyorlar ki, biz bizi şaşırtan, ne olduğunu anlayamadığımız, mahiyetini kavrayamadığımız öyle bir okunak dinledik ki, yehdi ile ruşdi, o okunak, o dinlediğimiz şey yol gösterici. İnsanın sosyal hayatına, ekonomik hayatına, siyasal, toplumsal ve bireysel hayatına yol gösterici bir Kur'an dinledik de, sonra diyorlar ki, فَاَمَنَّا بِهِ Hemen inanıverdik ona. Nereden anlıyoruz bunu? Fe'amennâ bihi fa'i takibiyye dinledik de hemen iman ettik. Yani hidayet talebinden sonra ortaya konan hidayete ruşte iman gerekirmiş. Hani Ali İmran suresinde de bir ayeti kerimede Müslümanların tavrını Allah şöyle anlatıyordu. İnna semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe amennâ. İmana çağıran bir münadi duyduk da hemen iman ettik deniyordu ya, işte burada da deniyor ki biz öyle bir okunak dinledik ki insanı ruşte ulaştıran, insanı hak ve hakikate ulaştıran, anlayamadığımız, kavrayamadığımız müthiş bir okunak dinledik ve hemen iman ettik. Fe amennâ bihi. Aynı Kur'an bize de hitap ediyor. kendine özgü dinamizmi ile bizi de rüşte ulaştırıyor. Bizi de hakka, hakikate ulaştırmak istiyor. Öyleyse biz de dinleyecek ve rüşte ulaşacağız. Biz de duyar duymaz iman edeceğiz. İman edeceğiz ama ameli de gündeme getiren, ameli de ihtiva eden, yani hemen amele dönüştürülen bir imanla biz de iman edeceğiz. Peki bunu nereden çıkardık? Çünkü bundan sonraki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ameli de gündeme getiriyor. Cinlerin ağzından şöyle diyor bakın. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَ اَحَدًا. Biz hemen iman ettik ve şirk hemen arkasından söylendiğine göre amel olarak da şirke düşmemeleri gerekecekti. Bakın cinler diyorlar ki biz hemen iman ettik. Biz bundan böyle artık Rabbimize hiçbir şey ortak koşmayacağız. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَ اَحَدًا. Sadece Allah'a inandık, sadece Kur'an'ın rüştüne tabi olduk, sadece Kur'an'ın git dediği yere gidecek, ondan başkasının gösterdiği yere gitmeyeceğimize söz verdik dediler. Demek ki Kur'an'ı okuduktan sonra, Kur'an'ın rüştüne tabi olduktan sonra, hak ve hakikati anladıktan sonra hemen şirkten uzaklaşmalıymışız. Yani Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor. Çünkü onlar şöyle diyecekler biraz sonra, meğer biz ne adi ne rezil adamları dinliyormuşuz. Üstad dediğimiz, efendi dediğimiz, hacı hoca dediğimiz, alim fazıl dediğimiz, reis dediğimiz, yazar çizer dediğimiz ne takımları dinliyormuşuz ki onlar bizi başka başka yerlere götürüyorlarmış diyecekler. Cinler biraz sonra bunu itiraf edecekler. Demek ki Kur'an rüşte götürenmiş. Yıllar yılı Kur'an okuyanlar, yıllar yılı Kur'an'la beraberliğini iddia edenler, hatta tefsir yazanlar, makaleler hazırlayanlar, Kur'an'la bu beraberliklerinin sonunda eğer hala rüşte ulaşamamışlarsa, eğer hala hakkı anlayamamışlarsa, eğer hala rüşt yolunu bulamamışlarsa, o zaman Allah korusun ya okudukları Kur'an'da bir değişiklik var, yani sanki okudukları Kur'an Yahudinin kitabı gibi yuharrifûne el-kelime amma vâzıh yaptıkları, yani kavramları, kelimeleri mevzilerinden koparıp başka başka yerlerde başka başka anlamlar kazandırdıkları, tahrif ettikleri bir kitap Allah korusun, ya da okuyuşlarında bir bozukluk var demektir. Yine Yahudilerin yaptığı gibi tecalunaha qaratı ise tubdunaha ve tuhfuna kesira yaptıkları bir kitap. Yani kitabı sadece kağıt üzerinde bıraktılar. Gırtlaklarından aşağı indirmediler. Onun istediği biçimde amele dönüştürmediler. Ya okuyuşlarında bir bozukluk var Allah korusun, ya da okudukları kitap tahrif edilmiş, anlamları değiştirilmiş, kavramları mevzilerinden koparılmış, farklı farklı yerlerde farklı farklı kalıplara dökülmüş bir kitap okumaktadırlar. Öyleyse arkadaşlar, madem ki Kur'an-ı Kerim insanı rüşte ulaştırır, madem ki insan Kur'an'la rüşte ulaşmalı, yıllar yılı Kur'an okuduğunu iddia edenler, hatta şu anda benim yaptığım gibi Kur'an'la alakalı tefsir yapanlar, insanlara bir şeyler duyuranlar hala rüşte ulaşmamışlarsa, ya okuyuşlarında bir bozukluk var ya da okudukları Allah'ın istediği Kur'an değil, işte buna dikkat etmek zorundayız. Devam ediyor cinler Kur'an'ı, Kur'an'la alakalı bildiklerini, anladıklarını tanıtmaya. وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا. Cedd kelimesinin dede anlamına geldiğini biliyorsunuz herhalde. Öyleyse ceddu Rabbina olunca da Rabbimizin dedesi ne kadar Teala oldu mu diyeceğiz. Arkadaşlar, İnsanlar için şeref kaynağı olduğundan dolayı dedeye cet denmiştir. Aslında cet dede demek değildir. Cet şeref demektir. Öyleyse ve ennehu taala ceddu rabbina, Allah'ın şerefi ne kadar da yücedir anladık biz. O kadar yüce, o kadar şerefli ki Rabbimiz, onun hiçbir şeye, hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Mettahaza sahibeten ve la velada. Ne sahibesi var onun, ne de veledi. Yani Allah'ın şerefi o kadar yüce ki ne karıya ne de çocuğa ihtiyacı yoktur onun. Çünkü bütün bunlar bir ihtiyacın ifadesidir. Yani kadın da, Çocuk da ihtiyacın ifadesidir. Tamamlanma lüzumu duyulan bir eksikliğin ifadesidir ki Allah için böyle bir eksiklik söz konusu değil. Yani Allah'ın ne çocuğa ihtiyacı var ne de sahibeye, kadına ihtiyacı var. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk derken de aynı şeyi söylüyoruz demektir. Devam ediyor. Ve ennehu kâne yekûlu sefihuna alallâhi şededâ. Bir de şu var ki, şu da var ki, şunu da anladık ki meğer bizim sefihimiz, bizim alçak adi reisimiz, sayılabilecek en namüsait sıfatların sahibi o çukur reisimiz, yekûlu sefihuna, o alçak reisimiz meğer Allah'a yalan söylüyormuş. O rezil rüsvay sefihimiz yani iblis Allah'a karşı abuk subuk şeyler söylüyormuş meğer. Olmadık isnatlarda bulunuyormuş meğer. Burada Allah'a karşıdan kasıt Allah'a doğru, Allah'a yönelik demek değildir. Yani Allah'la ilgili konuşmalarında yalan yanlış şeyler söylüyormuş. Bakın cinler Kur'an-ı Kerim'le tanışmadan önce, Peygamberimizin okuduğu Kur'an'ı dinlemeden, Kur'an'a iman etmeden önce onların alçak reisi olan iblis Allah'la alakalı onları aldatıyormuş. Diyorlar ki وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَدَدًا. Meğer bizim o adi alçak reisimiz Allah'la alakalı abuk subuk şeyler söylüyormuş. Yalan yanlış şeyler söylüyormuş. Allah sizden şunu da istiyor. Allah sizden bunu da istiyor. Allah şöyle bir kulluktan razı. Allah bu kadarına da karışmaz canım. Düğünde bu kadarcık olur canım. Yani sanki insanlardan kimileri kimilerini Allah'la aldatıyor ya, Allah konusunda aldatıyor ya, sanki Allah'ın hayata karışmazlığını iddia ederek Allah hayatın şu bölümlerine karışmaz canım. Tamam namazımıza karışır, orucumuza karışır, haccımıza karışır da kılık kıyafetime de karışacak değil ya. Ya hangi mesleği seçeceğime de Allah karışacak değil ya. Nasıl giyineceğime de Allah karışacak değil ya. Nereden kazanıp nerede harcayacağıma da Allah karışacak değil ya. Allah hayatın tümüne karışmaz canım. İşte Allah hayatımızın şu şu şu birimlerine karışır diye. Hani insanlardan kimileri de bugün Allah'la insanları aldatıyorlar ya, şeytan da iblis de cinleri o güne kadar, Kur'an'la tanışacakları güne kadar Allah'la Allah konusunda aldatıyorlarmış. Diyorlar ki bizi Allah konusunda Allah'la aldatıyormuş meğer. Ne yanlış şeyler söylüyormuş. Halbuki anladık ki Allah bizden bunları istemiyormuş. Hani şunları şunları da ister Allah sizden. Allah sizden şöyle bir kulluk ister diyordu ya iblis. Anlayıvermişler ki halbuki anladık ki diyorlar Allah bizden bunları istemiyormuş. Peki cinler ne zaman anlamışlar bunu? Arkadaşlar Kur'an'la tanıştıktan sonra, Kur'an'la bütünleştikten sonra, Kur'an'la içli dışlı olduktan sonra cinler bu gerçeği anlayıvermişler. Demek ki biz de Kur'an'la yakından tanışırsak eğer, Kur'an'la içli dışlı olabilirsek, sefihlerin, sefihlerimizin din dedi diye, Kur'an dedi diye, Allah dedi diye, peygamber söyledi diye dediklerini çok rahat sezivereceğiz, fark edivereceğiz tabi. Allah bize işte bu ayeti kerimede bunu anlatır. Cinlerin ulaştığı noktayı anlatır, siz de bu noktaya ulaşın diye Allah bize bunu anlatıyor. Sonra bakın devam ediyor ayeti kerime. وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. E ne bilelim biz? Nereden bilebilirdik ki biz? Biz zannediyorduk ki insanlar ve cinler tövbe billah Allah'a yalan söyleyemezler biliyorduk. Bakın cinlerin bir inancı bir kanaatı. وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Yani haşa cinlerden ya da insanlardan birisi Allah'la alakalı yalan bir şey söyleyecek, Allah'a iftira edecek, çarpılır zannederdik. Yani haşa insanlar ve cinlerden birisi Allah'a yalan söyleyecek, gökten bir ateş iner çarpılırlar, işleri biter zannediyorduk. E çarpılmadıklarına göre, yanmadıklarına, yok olmadıklarına göre onlar efendi efendi söylüyorlar, biz de doğru zannediyorduk. Adam kocaman adam ya. Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet İşleri Başkanı söyledi bunu. Ya da filan müfti, falan efendi, kelli felli adam ya. doğru dürüst söylüyor adam diye insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söyleyemeyeceklerine inanıyormuş cinler. İnsanlar da aynı, cinler de aynı zan içindeler. Meğer Kur'an okuyana kadar. Öyleyse biz de Kur'an'la tanışmaya başladıktan sonra, Kur'an'la içli dışlı hale geldikten sonra, hayatımızı ya da inanışlarımızı ya da problemlerimizi Kur'an'a arz edecek noktaya, Kur'an'a sorabilecek noktaya geldikten sonra, birilerinin Allah'a yalan söyleyip söylemediklerini anlamış olacağız. Yani bu ayetler her ne kadar cinlerin Kur'an'la anladıklarını anlatıyorsa da bizi ilgilendirdiğinden dolayı Kur'an bize geldiğine göre Kur'an cinlere bu mesajı iletiyor da bize iletmiyor mu diyeceğiz. Cinler bu gerçeği anlıyor da biz anlamayacak mıyız? Elbette biz de anlayacağız bu gerçeği. Kur'an'la yakından tanışacağız. İnsanlardan kimileri cinlerden kimilerine sığınıyorlardı da İnsanların bu sığınmaları cinlerin şirretliğini, şımarıklıklarını artırıyordu. Bilebildiğimiz kadarıyla iki türlü oluyordu bu iş. Birisi devri cehalette zannediliyordu ki her vadinin, her dağın, her tepenin, her beldenin, her bölgenin, her alanın kendi çapında söz sahibi cinleri vardır. Mesela Batha Vadisi filan cinnin, Akik Vadisi falan cinnin, Ihlara Vadisi filan cinnin, Ankara yolu falan cinnin gibi. Her bölgenin, her vadinin, her alanın söz sahibi, reisi cinleri vardır. Böyle inanılırmış. Kim ki o yoldan geçecek veya o vadide geceleyecekse o bölgenin, o vadinin cinnine sığınırmış. Aman efendim, zaman efendim. Burası senindir. Senin büyüklüğünü teslim ederim. İşte sen bana zarar vermezsin. Kendin bana zarar vermediğin gibi beni başkalarından koru efendim diye yalvarır, yakarırlar. Bu da o cinleri şımartırmış. Bu cinler de kendilerini bir nane zannetmeye başlıyor tabii. Şu enayilere bakın. Bizde bir şey var zannediyorlar. Bize sığınıyorlar diye şımarıklıklarını, şirretliklerini artırıyorlarmış. İşte ayeti kerimede Cenab-ı Hak bize bunu anlatıyor. İlahiyatta talebe arkadaşlardan biri anlattı. Bir okulda staj yapıyorlarmış. O günlerde de okula müfettiş gelecekmiş. Tüm okul personeli müfettiş bekliyor. Bizim ilahiyatlı stajyer talebelerden biri beyefendi, gram tuvalet, beyaz gömlek, orijinal kravat, takım elbise, kendinden bir adım ileride yürüyen ayakkabı, bond çanta filan kapıda, okulun kapısında görünür. Kapıda onu gören hademe hemen buyurun efendim, hoş geldiniz efendim, şöyle buyurun filan diye koşup koşuşturup onu içeri almış. Yani bizim talebeyi zavallı müfettiş zannetmiş. O arkadaş bilseydi içeriye müfettiş olarak alındığını çok rahat işletecekti değil mi onu ve çevresindekileri? Yani kendisini öyle bir saltanatta zannedecekti, böylece çevresindekileri birkaç saat müfettişmiş gibi işletme imkanı bulacaktı. İşte aynen bunun gibi insanlar kendilerine sığındıkça cinler de kendilerini binane zannetmeye başlıyorlar, şımardıkça şımarıyorlar. Şirretliklerini, şımarıklıklarını artırıyormuş. Mesela şimdi de her vadinin, her dağın, her bölgenin, her alanın, her sektörün bir cinni var. Sanki bir reisi var. Mesela ekonomi dünyasının ayrı bir reisi, buzdolabı piyasasının ayrı bir cinni, ayrı bir reisi, kitap dünyasının ayrı bir cinni, araba dünyasının, iç piyasanın, dış piyasanın, doktora piyasasının, doçentlik piyasasının, yani her vadinin, her bölgenin bir cinni, bir reisi vardır. O vadiye girmek isteyenler, o vadide oynamak isteyenler, aman efendim, şevketlim, haşmetlim, bu vadinin söz sahibi sensin, zat-ı alileriniz efendim, bu işi münasip görürseniz, ben burada oynamak istiyorum. Ben bu takımda oynamak istiyorum diye el ovuşturuyorlar, bel kırıp boyun büküyorlar. O takımın kaptanı da, o sahanın cinni de şımardıkça şımarır ya. İşte cinlerde de böyle bir şımarıklıktan bahsedilir. Mesela ilim adamı olabilme vadisi. YÖK'ünden, rektöründen, dekanından, bölüm başkanına kadar cinni ecinliler vardır orada. Reisler vardır yani. Orada mı uyuyacaksın? O vadide mi yatacaksın? Veya o bölgede mi bağdaş kurup yamışacaksın? Veya demir atacak da o vadide sontaj mı yapacaksın? Tamam. Efendim, zat-ı alileriniz münasip buyururlarsa ben aslında size isyan için, sesimi yükseltmek için, kötülük düşünmek için burada değilim. Sesimi sonuna kadar kısacağım efendim. Başımı kaldırmak şöyle dursun devinmeyeceğim bile efendim. Yardımınız, lütfunuz, taltifiniz efendim filan dedikten sonra artık yıllarca yatabilirsiniz o vadide. Kimse rahatsız etmez sizi. Zaten o vadilerin çoğuna insanlar yatmak için giderler. Başka bir şey için değil. Mesela TSE'ciler vardır bir başka alanda. Maliyeciler vardır cinni ecinni bir başka alanda. Veya işte koç vardır, sabancı vardır bir başka alanda. Veya tevbe ekolünde falanlar vardır. İnfak ekolünde filanlar vardır. Tevbeyi onlarla birlikte yapmak zorundasınız. Onların huzurunda yapmak zorundasınız. Tevbe ekolünde reistir onlar. Ya da infak ekolünde filanlar falanlar vardır reis. Yani onlarsız infak edemezsiniz. Onlara vereceksiniz. Onlar dağıtacaklar. İşte bunlara, bu sektörlerin reislerine sığındıkça aynı yola çıkarıyor bizi Allah korusun. Mesela hanım sen bilirsin felsefesinde olan nice beyefendileri bu tutumlarından dolayı hanımlarının şımarıklılığı mahvetmiştir. Bir daha söyleyeyim bu cümleyi. Hanımefendi sen bilirsin inancında olan, felsefesinde olan nice beyefendileri bu tutumlarından dolayı hanımlarının şımarıklılığı mahvetmiştir. Çünkü hanım benim bildiğim idare edilmeye hazır yaratılmış, ruhen buna müsait yaratılmış. Birileri adaletle idare edici ama, bu nokta çok önemli tabii. Birileri adaletle ona yön verici olunca mest olan, kendinden geçen, rahatlığa eren, sükun bulan bir varlıktır kadın. Böyle yaratılmıştır o. Ama öyle değil de hanım sultan, zat-ı alileriniz bilir, siz bilirsiniz efendim. Nasıl isterseniz, ne alalım, ne satalım, nerede oturalım, nerede oynayalım denildi mi? Ya ben herhalde biliyorum demeye başlar kadın, ondan sonra şımarıklılığı tırmanı verir, ben bilirim artık diye narayı bastı mı, öteki zaten kaçacak delik arayacaktır. Yani hanım sen bilirsin felsefesinde olan nice beyefendileri bu tutumlarından dolayı hanımlarının şımarıklılığı, şirretliği mahvetmiştir onları. Demek ki birincisi devri cehalette her vadinin, her alanın, her bölgenin ayrı reis cinni olduğuna inanılır. O bölgede yatmak isteyen, o vadiden geçmek isteyen insanlar o bölgenin cinlerine sığınırlarmış. Böylece insanların bu sığınması onların şımarıklığını, şirretliğini artırırmış. İkincisi de şöyle, cinler sanki güçlü, kuvvetli, gaybı bilir, istediklerini yapan varlıklar bilindiği için insanlar onların bilgilerinden yararlanmak için onlara müracaat ediyorlar. Amanın, zamanın, siz bilirsiniz, siz bulursunuz. Biz eşyamızı kaybettik, biz dosyamızı kaybettik, biz halımızı kaybettik, biz malımızı kaybettik, biz aklımızı kaybettik, biz namusumuzu kaybettik. Nerede buluruz bunları diye cinlere, ilaççılara, büyücülere, sihirbazlara gidiyorlar ya insanlar, işte böylece onlar da gel lan öyleyse diyorlar. Gel madem ki düştün, sana yol tarif edeyim diye şımarıyorlar kendilerini. Bir nane zannetmeye başlıyorlar. Berikiler şımartıyorlar ama. Yani biz şımartıyoruz. Onların şımarmasına biz sebep oluyoruz. Hani bir fıkra anlatılır. Adam çok susamış, bakmış bir kelikçi dükkanının önünde bir tasın içinde hoşaf var. İçinde de kayısı mı dese benzemez, uzun biraz. Erik dese pek benzediği yok. Herhalde elmayı uzunca dilmişler, hoşaftır bu demiş, içeriye girmiş. Şundan bir bardak içsem kaçadır emmi dayı demiş. Oğlum hoşaf değil deri ıslattım, yavrum, kuzum, yeğenim yapma etme filan demiş adam. Laf anlamaz, mümkün değil. İç öyleyse demiş, içmiş. Ne kadar para demiş. O hoşaf olmayınca adam illa da hoşaf para deyince alınacak değil mi bu enayinin parası? Mecburen almışlar parasını. Parayı öderken de diyormuş ki bilemedi zannetmeyin ha, hoşafınız hem ekşi hem de tadı bozuk diyormuş. Şimdi böyle bir enayinin parası alınır değil mi? İşte insanlar da cincilere gidiyorlar, cindarlara gidiyorlar, sihirbazlara gidiyorlar. Aman efendim, zaman efendim, biz eşyamızı kaybettik, biz malımızı kaybettik, biz aklımızı kaybettik, biz namusumuzu kaybettik. Siz bilirsiniz, siz bulursunuz, acaba nerede buluruz diyorlar. İşte onlara boyun büküyorlar, bel kırıyorlar, onlara sığınıyorlar. Onlar da bu enayilerin parasını alıyorlar işte. Böylece hem onların şımarıklığı artıyor hem de bu enayilerin parasını onlar almaya devam ediyorlar. Dahası şunu da zannediyorlardı. Bakın devam ediyor ayet-i kerime. وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَبَعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا. Bunun sebebini de öğrendik diyor cinler. Yani sefihimizin, o içimizdeki alçak beyinsiz varlığın neden öyle Allah'a karşı yalan söyleyebildiğinin, insanların ve cinlerin neden Allah'a yalan söylemeye cesaretli olduklarının sebebini de öğrendik diyor cinler. Neymiş sebep? Meğer ki ahiret inançları bozukmuş onların. Ahiret dertleri yokmuş. Öldükten sonra dirilme diye bir endişeleri yokmuş. Ozon mu dökülmüş, silinmiş, kapçak mı kopmuş, rüzgar mı almış götürmüş, ahiret fasılları yokmuş onların. وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا. Demek ki insanların ahiret endişeleri bozulunca Allah'a karşı da yalan söyleyebilecekler, kendilerine ve insanlara karşı da her türlü dümen ve dalavereyi yapabileceklermiş. Öyleyse arkadaşlar, insanların hayatını, insanların yaşayışını, ticaretini, muamelatını, insanların insanlarla münasebetini düzeltmek için önce onların ahiret inançlarını düzeltmek gerekecektir. وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا. Evet, tıpkı insanların zannettikleri gibi onlar zannediyorlarmış ki Allah hiç kimseyi diriltmeyecek. Yani öldükten sonra yeniden dirilme olmayacak. Hesap sormayacak Allah zannediyorlarmış. Bir de bunun ikinci manası şudur. Allah hiç kimseyi peygamber olarak bahsetmeyecek. Allah hiç kimseyi peygamber olarak göndermeyecek zannediyorlarmış da işte şımarmalarının ya da yalan söylemelerinin sebebi buymuş. Ama Allah son peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bahsedip ona Kur'an diye bir kitap gönderince bunların pili bitiverdi. Yalancının mumu yatsıya kadar yandı ve sönüverdi. Hani insanlar çevresindekileri kandırmak için Allah dedi diye, peygamber dedi diye yalan yanlış bir şeyler söyler. Nasıl olsa bunlar Allah'ın ve peygamberin ne dediğini bilmezler diye cesur da davranır bu konuda ya. Ama günün birinde Kur'an ve sünneti bilen birilerini oraya Allah gönderiverir de Allah onların mumunu yatsıdan da önce söndürüverir ya. İşte aynen onun gibi şeytanlar ve cinlerden kimileri Allah'la alakalı yalan yanlış bir şeyler söylüyor, cinleri kandırıyordu ya, onların bu yalanı söylemelerinde cesur davranmalarının sebebi artık bundan böyle peygamber gelmeyecek, Allah hiç kimseyi peygamber olarak bahsetmeyecek, Allah yeni bir peygamber gönderip ona gerçeği anlatan bir kitap göndermeyecek, böylece bizim de yanlışlıklarımız, yalanlarımız da artık anlaşılmayacak, kimse tarafından bilinmeyecek diye onlar yalan söylüyorlarmış. Ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. Sonra devam ediyor Cenab-ı Hak. Cinlerin ağzından gerçekleri anlatmaya devam ediyor. وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَد۪يدًا وَشُهُبًا. Biz ki gökleri yoklamaya başladığımızda bir de ne görelim? Hep böyle her tarafın şedid bekçilerle dolduğunu gördük. Şihaflarla, şedid bekçilerle semanın donatıldığını gördük. وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعَدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعَ الْآنْ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Biz her ne zaman dinleme konumunda bulunsak, dinleme yerlerine geçiversek, dinlemek istesek, kim dinlediyse onu gözetleyen bir kıvılcım başının belası oluveriyor, işini bitiriveriyor. Ama her şeye rağmen ya eskiden kalma kalıntı bilgilerin bugüne intikali, veya bazen kaçıntı bilgiler olabilecektir ama ben peygamberimin şu hadisini bu konuda temel kabul ediyorum. Allah'ın Resulü buyurur ki, duydukları aldıkları bir bilgiye 500'de yalan katarlar ve onunla işte insanları oyalamaya çalışırlar diyor Allah'ın Resulü. İşte bu konuyu açıklayan hadistir. Ben bu konuda Mülk suresinde bu konuyla ilgili ayetin tefsirinde onu demeye çalışmıştım. Önceden kendilerine tanınan bu manevra imkanları ellerinden alınınca, yani gökyüzünün Allah tarafından şedid bekçilerle, yaman şihaplarla donatılıp, kuş uçurulmaz, bilgi sızdırılmaz bir konuma sokulduğunu görünce, cinler şaşırmışlar, apışıp kalmışlar, donup kalmışlar. Daha önce kendilerine tanınan bu manevra imkanları kalmayınca şaşkın bir vaziyette düşünmeye başlamışlar. Bakın bundan sonrasını ayeti gelmesinde Cenab-ı Hak şöyle anlatıyor. وَاَنَّا لَا نَدْرِي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Cinler dona kalmışlar, şaşırıp kalmışlar. Bu yasağın kaynağı ne ki acaba? Nereden geldi bu demeye çalışmışlar ve sonra diyorlar ki وَاَنَّا لَا نَدْر۪ي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Bilmeyiz ki, nereden anlayıp bilelim? Bizim idrakimizin konusu değil bu. Kendi kendimize bilemeyiz, bulamayız. Acaba yeryüzündeki varlıklara bir şer mi murad edilmiş, yoksa Rableri onlara bir hayır mı murad etmiş, bilmiyoruz, bilemiyoruz diyorlar. Burada çok hoş bir edep tarif ediliyor bize. İfade bakın aynen şöyle. وَاَنَّا لَا نَدْر۪ي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ. Yerdekilere bir şer mi murad edilmiş? اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Yoksa Rableri onlara bir hayır mı murad etmiş? Biz bunu bilmiyoruz, bilemiyoruz diyorlar. Yani sanki kötülükler, şerler hep başkalarına ama hayırlar, güzellikler hep Allah'a izafe ediliyor. Yani yerdekilere bir şer mi murad edilmiş, yoksa Rableri onlara bir hayır mı murad etmiş? Sanki şerler, kötülükler Allah'tan başkalarına izafe ediliyor, hayırlar ise Allah'a izafe ediliyor. Sanki hırsızlık yapan kendi yaptı da namaz kılan Allah imkan verdi de öyle namaz kıldı gibi bir mana var burada. اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ. Yerdekilere bir şer mi murad edilmiş deniyor. Şerri murad edecek şimdi Allah'tan başka? Yani var mı Allah'tan başka şerri murad edecek bir varlık? Halbuki biz biliyoruz ki hayrı da şerri de murad eden Allah'tır. مُر۪يدُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ الْقَب۪يحِ وَلَاكِنْ لَيْسَ يَرْضَى بِالْمُحَالِ. Şerri de hayrı da murad eden Allah'tır ama Allah'ın şerre rızası yoktur. Şöyle demiyorlar ama bakın, Allah onlar için bir kötülük mü murad etti, yoksa onlar için bir hayır mı murad etti, bilmiyoruz demiyorlar. Çünkü haşa Allah kötülük istemez. Burada öyle bir edep görüyoruz. Onlara bir şer mi murad edildi, yoksa Allah onlar için bir hayır mı murad etti, bilmiyoruz diyorlar. Bu örneği, bu ayeti kerimede cinlerin kavradığı bu edebi bize şöyle yansıtıyoruz. Konuşurken, otururken iki kişiden birisi daha duğun noktada olacaksa, daha zor durumda olacaksa, iki kişiden birisi daha aşağı noktada olacaksa, daha kuru yerde olacak, daha soğuk yerde bulunacaksa, daha kuru ekmek yiyecekse o biz olalım. Yani kendimizi duğun noktada, muhatabımızı ise yüksek noktada tutmaya çalışalım. Mesela biri diğerine boş para verdi örneğini vereceksek, karşımızdaki bize boş para verdi biçiminde olsun örnekleme, borç alan biz olalım. Niye biz veren durumunda kendimizi gururlu hale getirelim de? Mesela birisi hastalandı da öteki ziyaretine geldi derken hastalanan biz olalım. Ziyarete gelen karşımızdaki muhatabımız olsun. Yani biz daha duğun noktada, muhatabımız ise daha üstün noktada olsun. Yani daha alt kademedeki hep biz olalım örneklemelerde. Mesela biri birine emanet verdi de ötekisi onu unutmuş derken emanet veren biz olmayalım. Çünkü zaten örnektir. Yani unutan biz olalım. örnekte bile sanki alt durumda olan biz olalım edebini galiba bu ayeti kerime bize anlatıyor. Benim anladığım, yalnızsa Allah affetsin, Allah düzeltsin diyoruz. Yani bilmem anlatabildim mi, becerebildim mi diyelim, anlamadın ki, galiba anlamadın burayı filan demeyelim de, anladınız mı demeyelim, anlayabildiniz mi demeyelim, galiba anlamadınız, kalın kafalı insanlarsınız, anlayamadınız filan demeyelim de, anlatabildim mi diyelim, becerebildim mi diyelim, kendimizi daha dun noktada, daha aşağı noktada tutalım, karşımızdaki muhatabımızı daha yüce noktada tutmaya çalışalım. Herhalde ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bize bunu anlatıyor. Sonra devam ediyor Rabbimiz. Yalnız burada şunu da söyleyelim. Cinlerin bilgi problemi böylece bitmiş oluyor. Hani tarih boyunca surenin başında demiştim. İnsanlar öyle inanmışlardı. Sanki cinlerin bilgisi Allah bilgisine eşti. Sanki cinler her şeyi bilen, her konuya muttali olan, her konuda bilgi sahibi olan böyle ele avuca sığmaz varlıklar olarak cinleri insanlar böyle anlamışlardı ya, bakın burada cinlerin hiçbir şey bilmediğini Cenab-ı Hak ortaya koyuverdi. وَاَنَّا لَا نَدْرِي Biz bilmeyiz. Nereden bilelim biz? Bilgimizin konusu değil ki bu. Biz kendi kendimize bunu nereden bilelim, nereden becerelim? Biz bilemeyiz. Neyi bilemezler? İşte yerdekilere bir şer mi murad edilmiş, yoksa Rableri onlara bir hayır mı murad etmiş, bu konuda bilgilerinin sıfır olduğunu Allah ortaya koyuverdi. Bir de bakın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak hiçbir peygamberin vefat haberini anlatmaz. Hazreti Süleyman peygamber müstesna. Süleyman peygamberin vefat hadisesini anlatmasının altında yatan hikmet de Cenab-ı Hak cinlerin bilgisinin sıfır olduğunu ortaya koymak için peygamberlerden sadece Süleyman Aleyhisselam'ın vefat haberini anlatıvermiş. Sa'd suresinde ve diğer surelerde anlatılır. İşte Süleyman Aleyhisselam cinleri prangalara bağlamış, sanki onlar esirdiler, dalgıçtılar, binacıydılar. Külle bennâin ve gavvasın ve âkharîne mukarranîne fil asvât diye ayet-i kerimede anlatılır. Dalgıçtılar, esirdiler, binacıydılar ve onların hepsini işte Mescid-i Aksa'nın yapımında Hazreti Süleyman çalıştırıyordu. Süleyman Aleyhisselam vefat ettiği, asasına dayalı biçimde vefat ettiği, henüz Mescid-i Aksa bitmediği için yalnız asasında dayalı kaldı bir süre. Cinler Süleyman Aleyhisselam'ın vefat ettiğini anlayamadılar, kavrayamadılar. Çevresinde dolaşıyorlar, hepsi de çalışıyorlardı ama Süleyman Aleyhisselam'ın vefatını bilemediler. Ne zamana kadar? İşte Süleyman Aleyhisselam'ın asasını kurt yiyip de asa yere devrilince, Süleyman Aleyhisselam yere yıkılıverince cinler Süleyman peygamberin vefat ettiğini işte o zaman anlayabildiler ve hepsi bir tarafa dağıldı gitti ama o mabette artık tamamlanmıştı, bitmişti. İşte burada cinlerin bilgi problemi anlatılıyor. وَاَنَّا لَا نَدْرِي Biz bilmiyoruz, biz bilemiyoruz diyorlar. Öyleyse cinlerin insanlardan fazla bir şey bilmedikleri, cinlerin bilgisinin sanki Allah bilgisine eş olduğu, gaybı bildikleri filan yanlış iddialardır, yanlış inanışlardır. Allah onu bu ayet-i kerimesinde bize böyle açık bir biçimde anlatıverdi. Sonra diyor ki cinler, وَاَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَا Bizim içimizde salihler de var, dune salihler de var. İki manası var tabii bunun, dune salihin. Yani az salih, birazcık salih olanlar da var, salih olanlar da var. Dörtte üç ya da üçte iki salih olanlar da var, ya da tam salih olanlar da var, ya da salih olmayanlar da var. Ve hepimiz grup grup olmuşuz. Kimimiz önde, kimimiz arkada, bölük bölük olmuşuz. İşte وَكُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَا ayeti kerimesiyle o anlatılıyor. Sonra cinlerin güç problemini de Allah bundan sonraki ayet-i kerimede cinlerin ağzından şöyle anlatıyor. وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا Bir de Kur'an'la, Kur'an sayesinde şunu anladık ki Allah'ı yeryüzünde mümkün değil aciz bırakamayacağımızı anladık. Biz kim, Allah'ı aciz bırakmak kim? Cinler hakkında temel yanlışlardan birisi de bu muydu? Sanki Allah'ın gücü cinlerin gücü. Sanki cinlerin gücü Allah gücüne eş bir güç. Kesinlikle. Yani Rabbim bana kulluk emredecek, ben Rabbıma kulluk yapacağım, namaz kılacağım, oruç tutacağım, cinler de güçlü olacaklar, güya benim kulluğumu engelleyecekler. Bu mümkün değil. Kesinlikle böyle bir şey imkansızdır. Ben Allah'a tutunacağım mesela, Allah'ın kopmaz ipi olan dinine, Kur'an'ına sımsıkı sarılacağım. Sonra da cinler benim kulluğumu koparıp ipimi kesiverecekler de haşa, Allah güçsüz kalacak. Yani kendisine kulluk yapmaya karar veren beni cinlerden koruyamayacak, şeytanlardan koruyamayacak. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. İşte ayeti kerimede Allah bunu anlatıyor. Bakın, zaten cinler haddini bilmiş. وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا. Bırak ona bir şeyler yaparak Allah'ı aciz bırakmayı, biz ondan kaçarak, saklanarak bile Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, Allah'a karşı gelemeyeceğimizi anladık diyor cinler. Sonra devam ediyor ayet-i kerime. وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ. Biz hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinleyince hemen inandık ona. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Bu ayetin de iki anlamı var. Birincisi şöyle, kim de Rabbine inanırsa, yani Allah'a inanan kişi, ne hakkının eksiltilmesinden ne de zulmedilmesinden korku yoktur ona. Yani Allah'a iman eden kişi, Allah'a inanan kişi, Allah'ın dediklerini yapmaya çalışan kişi ne hakkının eksiltilmesinden ne de kendisine zulmedilmesinden korkmasına gerek kalmamıştır. Birinci anlam böyle. Ayet-i kerimenin ikinci anlamı şöyle. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Kim de Rabbine inanırsa artık onun için ne cin işinden ne de şeytan işinden korku yoktur. Rabbine inanan kişi, Rabbine iman eden kişi, Rabbinin koruması altına giren kişi ne cinden ne de şeytandan artık korkmasına gerek yoktur. Gerçekten Allah'ı dinleyen, Allah'ın koruması altına giren kimselere cinlerin de şeytanların da zarar vermeleri mümkün değildir. Cinler Müslümanlara hiçbir zarar veremezler. Ancak eğer kişi Allah'ın koruması altından çıkmışsa, yani Allah'a kulluktan uzaklaşırsa, Allah'a kulluktan koparsa, o manyetik alanı terk ederse, belki cinler de şeytanlar da ona etkili olabilir, ona zarar verebilir. Aksi takdirde Allah'a inanan kişi, Allah'a kulluğa karar veren kişi, Allah'ın koruması altına giren kişi, o manyetik alanda bulunan kişiye cinlerin de şeytanların da verebilecekleri en küçük bir zarar yoktur. Tıpkı uyanık, zinde, hareketliliğini muhafaza eden bir vücuta mikropların zarar veremedikleri gibi. Ama mesela çok yorulan, çok uykusuz kalmış, çok üzüntü geçirmiş, vücut direnci zayıflamış bir adamın vücuduna mikroplar nasıl etkili olabiliyorsa, yani adam zayıf düşmüştür, yenik düşmüştür, direnci kalmamıştır. İşte aynen bunun gibi kişi imanen zayıf düşer, çok üzüntülü bir atmosferde bulunur, çok korkar ve bir de kulluğu terk eder. Allah'ın koruması altından çıkar, Allah'a isyan bayrağını çeker ve o manyetik alandan ayrılır da cinlerin tasallutuna zaten hazır hale gelirse, o zaman cinler ona etkili olabilirler diyoruz. Zaten onun böyle zayıf zamanını bekleyip duran kafir cinler vardır. Onlar onu etki alanına alıverirler. Onu şirke ve küfre düşürmek isteyen kafir cinler ve şeytanlar vardır. Mesela bakın, Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyurur. Cinlerden, kafir cinlerden ya da şeytanlardan birisi insanın belli bir yerine, mesela gözüne girer, burnuna girer, kulağına girer, orada rahatsızlık vermeye başlar. Adam çok rahatsız olur, sonra ister ki o bir tekkiye gitsin, bir türbeye gitsin, ya da birilerinden bir şeyler beklesin. İşte adam tekkeye ya da türbeye gittiği anda o esnada şeytan ya da cin onun gözünden çıkıverir. Onun kulağından çıkıverir, rahatsızlığı bitiverir. Ve adama şu sözü söyletmek için zaten bu işi yapmıştır. Bu tekke beni kurtardı, bu türbe beni kurtardı, filan kişi beni kurtardı dedirtmek için bu sözü söylettirip onu şirke ya da küfre düşürmek için şeytan ona bu komployu hazırlar, bu hileyi hazırlar diyor Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Veya karı koca zaten kavgalıdırlar, hep boşanmayı düşünüp durmaktadırlar. Bu konuda zayıf düşmüşlerdir ve sonunda cinler de o konuda onlar üzerinde etkili olurlar. Ama karı koca sağlamsa, ciddiyse, zayıf düşmemişlerse, boşanmayı düşünmüyorlarsa ya da kavga etmiyorlar, barışmadan yanaylarsa ya da Allah'a kulluğa karar vermişler, Allah'ın koruması altına girmişlerse ne cinnin ne de şeytanın onlara yapabileceği en küçük bir şey yoktur. Bundan sonra devam ediyor. Son ayeti kerime şöyle: وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسُطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا. Bizim Müslümanlarımız da var, huysuz zalimlerimiz de, kötülerimiz de var, kötülük yapanlarımız da var. Ama فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا. Bizim Müslümanlarımız öyle yattıkları yerden Müslüman olmamışlardır. تَحَرَّوْ رَشَدًا yapmışlardır. Yani rüştü aramışlar, taharri etmişlerdir. Yani gerçeği aramışlardır. Bakmışlar gökyüzünde garip garip işler oluyor. Bu nedir, neyin nesidir diye aramaya, araştırmaya koyulmuşlar. Araştırmanın sonucu vahyi bulmuşlar ve bilmişlerdir. Yani taharrav raşada yapmışlardır. Bizim Müslümanlarımız diyor cinler yattığı yerden öyle Müslüman olmamışlardır. Taharri yapmışlardır. Hakkı aramışlar, araştırmışlardır. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onu eyleme dökmeyi, pratize etmeyi, pratik hayatımıza aktarmayı, bu dinlediklerimizi amel haline getirmeyi, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle, çocuklarımızdan başlamak suretiyle, en yakın çevremize bu ayetleri, bu duyduğumuz gerçekleri duyurmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.